és nem nevetnünk kell az Attila várát. Az Attila sírját keresőkön, hanem nekünk is keresni kell minden nap önmagunkban. Huldin az ősapát, aki visszahozta a hunokat a Kárpát-medencébe, és négy fiát, Bendegóz, Drogát, Oktárt és Olybárszt, és unokáit, Attilát, Budát és Edikont, mert csak így maradhatunk meg hunoknak Hunniában. Mert csak így maradhatunk meg